जो ढीला विविधता बहुत क्षमता है उसके द्वारा कुछ ऐसे लेंगे, क्योंकि सभी यहाँ पर देखा था जिसने जैसा व्यक्ति किया स्तुति कर तो सही की स्तुति का विषय और जो है वह प्रकाशित है। इसलिए सब दीवी आपके दिए दीवान पश्यामी सभी देवताओं का मैं दर्शन कर रहा हूँ, सभी देवता आपके शरीर में दिखाई दे, इसे क्या लिखना कि सभी देव जो है एक परमात्मा के अंश परमात्मा सत्ता के सत्तर उपाधि से कल्पित जो है अंश भूत है। आज चेतन के दृष्टि से देखो तो सभी देवता हो सभी मनुष्य हो सभी सत्तर उपाधि के उचित चेतन सत्ता पर तो शरीर को जो हम देखते हैं तो शरीर में जो है कि शरीर दृष्टि से परिच्छेद मालूम होता है और शरीर दृष्टि यदि छोड़ दो तो परिच्छेद कहा रहेगा चेतन में। अब उस चेतन स्वरूप में अवस्थित होकर के देखो तो सारा विश्व आपको अपने अंदर कभी आध्यात्मिक दृष्टि है कि आप जो वह ये कि शरीर परिच्छेद को छोड़ करके अपने स्वरूप का निर्णय करो, पूरे शरीर शरीर परिच्छेद को छोड़ और छोड़ करके मैं अर्थ का विधान करी तो वह हमने ज्ञापक हो जाए, तो उसकी ज्ञापकता को कौन करो तो व्यापक चेतन आपका स्वरूप होगा। अब उस व्यापक चेतन तत्व भी सारा का सारा विश्व कल्पित, तो ये व्यक्ति वहां पर स्वरूप होकर के जो है वह कोई संकल्प करता है तो सामने वाले को वहीं पर वो शरीर में ही जो है वह सारा का सारा विश्व दिखाई दे रहा, तो शरीर में ही दिखाई दे रहा है तो कहाँ दिखाई दे रहा है जहाँ है वही दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन को यह छोटी हुई कहा कि सब देवी आपके शरीर में, और किसी को कह दीजिए सब स्वरूप देवी और दूसरी को अनुभव में क्या कह दीजिए अपने स्वरूप, और अर्जुन का ये अनुभव नहीं किसी के दृष्टि में देखिए अंदर दिव्य दृष्टि क्या है भगवान, तो दिव्य दृष्टि से अर्थ ये हो गया कि भगवान के शरीर में उसने खड़ा नहीं किया और आत्मदृष्टि ये भी आपको मिल जाए तो अपने स्वरूप में आप संपूर्ण विश्वास दिव्य दृष्टि है, तो दिव्य दृष्टि में और आत्मदृष्टि में अंतर इसी दृष्टि की परमेश्वर कृपा जी आत्मदर्शन भविष्य जो है वह परमेश्वर कृपा जी हो पर आत्मदृष्टि प्राप्त हो जाने पर उसको स्वस्वरूप से ही विकल शरीर में उसका हो गया ना गोल विकल शरीर हो गए तो स्वस्वरूप में ही सारा का सारा है। तो सर्व देवी प्रज्ञान जीवन प्रज्ञानी तथा सर्वान भूत विशेष संघान पर क्या अब भूत विशेष संघ जब कभी किया तो देवान को अलग कहने की क्या है, क्योंकि भूत विशेष संघ में तो देवता भी आ गए मनुष्य आ गए देवता आ गए पशु आ गए पक्षी आ गए आपका कार्य सही आ गए, पर देवान कहने का तात्पर्य यह है कि देव शरीर की उत्कृष्टता विशेष जो होता है विशेष व्यक्ति का कथन होकर के सामान्य रूप से इसी प्रकार जो शरीर है शरीरों में उत्कृष्ट शरीर कौन है देव शरीर, इसी भूत विशेष संधान में ये शरीर भी आ जाता है और उत्कृष्टता के दृष्टि से उसको पहचान लिया है टीका का जो मानते हैं सर्वान तथा भूत विशेष संधान तथा सर्वान भूत विशेष संधान कोई ऐसा मानते हैं कि जब देवता का पहले कथन कर दिया तो भूत विशेष संधान सर्वान का अर्थ उतना संबोध कर लेना देवता को क्योंकि प्रकल्प क्या तो आज रिकेम के उत्तर द्वार से उस अपवाद को छोड़ देगा देवताओं को छोड़ करके ही सर्वसंपदा यहाँ पर अब उसको करके कुछ पुस्तक की दृष्टि से उसको पहले कर दिया पर सम्मान के अंदर भी देवता अब और भी देखो और भी उत्कृष्ट कि ब्रह्मांडम वहां पर चतुर्भुज ब्राह्मण को भी देखा आज के शरीर के अंदर चतुर्भुज ब्राह्मण को भी देख रहा हूँ और किसको देख रहे हो कहते हैं कि देख रहा हूँ शीतम समना समस्थम अब ब्रह्मा का एक विशेषण एक चीज है समना समस्थ कौन है ब्रह्मा और वो एक भी है कुछ लोग ऐसा लेते हैं कि कमला समर्थन ब्रह्मा है और ईशन ईशन के माने रुद्र भगवान को मिले वही है ईश नाम गीता है उनको और ईशीन क्या शरीर की स्तुति कर रहे हैं उनको भी देखा और सर्वान गुरुनाथ विद्या और शरीर जो है बाकी विद्या जी जो बड़े प्रसिद्ध हैं इस प्रकार उनको को भी देखा तो इनको ऋषियों को और उर्गों को जो पृथक कर दिया देवताओं को जो पृथक किया था उत्कृष्ट कर दिया और मनुष्य होते हुए भी देवता होते हुए भी ऋषि की कुछ अलग माना है ऋषि दोनों में होगा मनुष्य में भी ऋषि और देवता में भी ऋषि तो देवता के पृथक अपनी पहचान लगता है अब मनुष्य में जो ऋषि है मंत्र संस्था है वो भी सामान्य मनुष्य अलग है दूसरे क्या है कि सर्प आ गए तो सर्पों में ही जैसे कुछ है जैसे बात की है ऐसी कुछ विशिष्ट पहचान रखते हैं इसलिए जो है उनको पृथक कर चुका है देखा जाए तो ब्रह्मा अरे विशेष है ये देवताओं से भी विशेष तो मनुष्य के देवता उत्पृष्ट और देवता में भी उसकी उत्पृष्ट है ब्रह्मा इत्यादि इसलिए उनको पृथक करके खाली वाला उत्कृष्टता तो बताया कि मनुष्य आदि से सामान्य से देवता अमर संज्ञा है उत्कृष्टता तो है पर देवताओं में भी ब्रह्मा विष्णु रूप है ये विशेष उत्कृष्ट है उनको भी पाले के मतलब अलग कर दिया पहले तो एक मंत्र से जहाँ भी अंजन कर लो पहले अतिथि को देखते समझा रहता है और पहले सामान्य चीज देखी जाती है कभी कभी जो है विशेष चीज जो है गंदी नहीं दिखाई देती हमारे पास मंदिर में रखता हूँ छोटो में तो आप देखोगे तो सौ देख क्या दिख रहा है तो आप कहेंगे कि दृश्य दिख रहा है पक्षी दिख रहा है हिरण दिख रहा है सब दिखता है पर उसमें एक गौ है वो नहीं दिखती तो सूक्ष्म दृष्टि को न करे तब तक नहीं दिखती ऐसे सूक्ष्म लोग हैं विशिष्टता के यहाँ पर यही नहीं समझना कि शुद्धता या विशिष्टता है सूक्ष्मता के तो इसी में सम्मान और ज्ञान अलंकन थोड़ी थोड़ा था कि पंचयानी मन को बदल गई। देखो लव धातु का है, लव धातु सुलभक प्राप्त परंतु पूर्वक जो है वो ज्ञानार्थ और विशेष देख करें कि ज्ञानार्थ इसलिए का उपलब्धि उपलब्धि इसीलिए देती है कि वस्तुतः केवल वहां पर नेत्र का ही विषय नहीं है, अन्य विषयों की भी उपलब्धि हो रही है। बात करते हैं वास्तव देवी देवान कर्म तथा भूत विशेष संधान भूत विशेषाना भूत विशेषण स्थावर जंगमान नाना संस्थान विशेषा जैसे भिन्न भिन्न प्रकार का संस्थान प्रत्येक शरीर संस्थान तो विभिन्न प्रकार के अवयव उपाधि शैलिक संघार भूत विशेष संघार स्थान थोड़ी टीका जाए उनको मैं देख रहा हूं। भूत विशेष संघेशु देवाना अंतर्भावे थी यदि भूत विशेष संघ में देवताओं का भी अंतर्भाव हो गया है फिर भी पृथक करण प्रकार है। पृथक करण जो है वो स्पर्श की वृद्धि अब थोड़ी थोड़ा भाष्य ठीक है। ब्रह्मांड ब्रह्मा कौन चतुर्मुखम अब उसी को कह दिया ब्रह्माकोड़ी का कीटिकारम गजा नाम गजा कीट है कमला समर्थम आगे क्या है पृथ्वी पद्म मध्य मेल करणी का समर्थम भी करता है विलक्षण जो है वाक्यकार कहते हैं कि पृथ्वी जो है क्या है कि एक कमल पृथ्वी ही एक कमल और पृथ्वी कमल की मध्य में मेरु जो है यह कर्णिका के समान और कमला सदस्ता का क्या कर दिया देखो भाषिकार हुआ क्या कमला सदस्ता का क्या है कमला सदस्य का अर्थ कर दिया महादेव। अब कहो कमला सदस्य तो कौन प्रसिद्ध है ब्राह्मण प्रसिद्ध है तो राज्य भगवान ने कहा कि जो है वह पृथ्वी पद्म मध्य पृथ्वी को कमल की कल्पना कर लो आप और मेरु है उसकी कर्णिका जो उसमें अंदर जो है ऐसा होता है ना कमल के अंदर अंदर अंदर कमल जो होती है क्या पराग के पड़े ऐसे पत्ती पत्ती पत्ती पत्ती निकलती जारी है वो है उसकी कर्णिका। तो मेरु हो गई कर्णिका और उस कर्णिका के मध्य में कौन रहता है मेरु कर्णिका मेरु पर किसका निवास है मेरु पर महादेव मेरु तीनों का निवास कौन है अब तीनों का निवास जो है वह यहाँ पर प्रसन्न यदि अलग लेना हो तो ब्रह्मा का विशेषण बना लो तब तो विष्णु के नाम को मंत्र होकर ब्रह्मा बैठे हैं पर मेरु कर्णिका जब कहना पड़ेगा तो सुमेरु जो है वह सुमेरु में ही पैदा करते इसलिए जो है महादेव को तो भाष्कर भगवान ने कहा कि पृथ्वी पद्म मध्य मेरु कर्णिका समर्थन भी करता इसमें तीनों की स्थिति लेते इससे क्या लेते हैं भगवान जी संज्ञा से और कमला सनस्पति महादेव और ब्रह्मा हमारे तीनों इन तीनों को लेने के आज के शरीर के मध्य में इन तीनों देवताओं को ऐसा करके जो है ना ये तो ब्रह्मांड चतुर्मुखम ब्रह्मा एक हो गया अब इसी कारण मेरा नाम ये दूसरा हो गया है इसी कारण मेरा नाम विष्णु है अब कमला समझता है मेरे बाकी मांगे ऐसा क्यों देता इसको देख लीजिए थोड़ी सी टीका देख लीजिए ब्रह्मण सर्वदेवात्म के भेद कथनम सर्व उत्पादकत्वादी मतवा तो ये अंतगिरी की ये बैठक में नहीं माना और सब ब्रह्मा का भी तीनों किसका डिसीजन है ब्रह्मा तो कहते हैं कि देवता में सर्व देवतात्मक तो ब्रह्मा है ही है पर देवता कहने से उसका प्राण हो ही गया फिर भी भेद कथन जो है सर्व उत्पादन करता हूँ देवताओं का उत्पन्न करने वाला ब्रह्मा है ना देवताओं को उत्पन्न करता रीति जो बचेता थी और सरकार उर्वरक वास्तु की प्रवृत्ति विज्ञान जीवित समान ये दिव्य लोग होने वाले टीकाकार लिखते हैं ऋषि नाम उर्वराम चिंतित वैसंख्या थोड़ी विशेषता से मैंने ऋषि जो है मनुष्य जो होता है और होता है और पूर्व जो है सामान्य साथ भी होते हैं और तो बात विशेष नाम इत्यादि विशिष्ट है और ये सामान्य है तो इसको जो है वो वैषम्य को लेकर और दिव्यांग जो कल्याण की वैषम विशेषण ये दोनों का विशेष है ऋषि भी दिव्य है और नाग भी अनेक बाहु गर्व प्रनेत्रम पश्या सर्वतो नंद रूपम शांतम न मध्यम न पुनस्तवादि तो कारखा था और देखा ना अब उसके बाद है चाहे वचरा दिए के अंदर पहले आपको शरीर दिखाई दे रहा तो पहले तो भगवान कृष्ण का शरीर दिखाई दे रहा था अब शरीर से सारा विश्व दिखाई दे रहा तब उसके कितने शरीर दिखाई देने लगे शरीर देवता दिखाई देने लगे मनुष्य दिखाई देने लगे पशु पक्षी दिखाई देने लगा अति दिखाई देने लगे ब्रह्मा इत्यादि दिखाई देने लगे तो शरीर दिखाई देने लगे तो देश किसको रहा था देश तो कृष्ण को रहा था अब इतने लोगों ने कृष्ण ही दिखाई दे इसलिए वो कह रहा है कि मैं तो आपको क्या कह रहा हूँ अनेक बाबू धर्म आपको इस रूप में देख रहा हूँ कि जैसे आपके दो बाहू नहीं है चार बाहू नहीं है अनंत वक्त यदि अनंत शरीर रूप में जब आप दिखाई देते तो आपके कितने बाहू हो गए अनंत बाहू हो गए और उधर भी अनेक हो जाएंगे आपके तमाम शरीर जो है रूप में आप दिखाई देते तो उधर भी आपके बहुत हो जाएंगे और मुख भी बहुत हो जाएंगे और मुख लेते रहेंगे उसका गुना नेत्र हो जाएगा कहीं ज्यादा भी हो सकता है तो अनेक बाहू अनेक जो बाहू अनेक अंदर अनेक रूप अनेक नियुक्त दृष्टि है ऐसे तब ऐसे रूप ज्ञान को देख रहा हूँ मैं। इसमें देखिए अंतर हो गया, पहले वाक्य से इस वाक्य में अंतर हो गया। पहले तो भगवान कृष्ण से दिख रहे और उसके शरीर में ऐसा देखा, अब वो शरीर भूल गया। अब कृष्ण जो है अनेक बाहु चरण भक्त में दिख गए, ऐसा मैं आपको देख रहा हूँ। पहले आदमी का सर्वतोनंद, अब मैं कहां तक हूँ, इधर भी देखता हूँ उधर कोई अंत नहीं। कितनी संख्या तुम देख रहे हो, कितने इधर भी देखता हूँ उधर आनंद होता है, कहीं और शोर दिखाई नहीं देता, आज से शुरू का और शोर नहीं मिलता। कहाँ तक है आपका, इसी को कहते हैं कि सर्व तो अनंत रूप, सर्वत्र जो है अनंत रूपाणी जो है वह है, ऐसे अनंत रूप में जो आपको मैं देख रहा हूँ। अरे मानसम न मध्य, न कहीं आपका अंत दिख रहा है, न कहीं आपका मध्य दिख रहा है, और न कहीं आपका आदि, कहाँ से आपका स्वरूप चला है, कहाँ तक है, इसका कोई है। तो न तो मध्य है और न तो अंत है यानी अवसान है आपका, न मध्य है, और जो है ये भी तो नहीं है तो आदि भी नहीं है आपका, तो इस प्रकार जो है वो अंत नहीं है, न अंत पर जानी न मध्य पर जानी न पुनः आदि। हे विश्वेश्वर, हे विश्वेश्वर, दोनों संबोधन के समय आप ही विश्वेश्वर हैं ये अन्य और आप ही विष्णु। अगर इस प्रकार बहुत क्या दे जाएंगे तो बहुत भवन का कारण कौन होंगे, वही होंगे, और बहुत रूप में कौन होगा, यही माइक है, बहुत रूप में वही दिखाई और बहुत रूप में दिख करके भी वह उसमें कोई रूप नहीं, पर बहुत रूप भी उसी का है। ये दोनों बातें एक साथ समझ में आने चाहिए, एक दूसरे से दर्पण जो है में एक नजर दिखाई दे रहा है, या आजकल आप कहीं मंदिर में ऐसे पहुंचे हैं कि सब तरफ आग ही दिखाई दे, सामने देखो तो आपकी पंक्ति की पंक्ति लगी हुई, और बगल में देखो तो आपकी पंक्ति की पंक्ति लगी हुई, इधर आप देखे तो भी आपकी पंक्ति लगी हुई, और ऊपर देखे तो भी आपकी पंक्ति लगी हुई, नीचे देखे तो भी आपकी महल बना दिया तो सब तरफ ऐसा दिखाई दे रहा। तो ये भी इस प्रकार की सामर्थ यहाँ तो उसके कारण दिखाई दे रहा है, पर सृष्टि के आदि में परमेश्वर ने संकल्प किया सर्वरूप होने का, तो सर्वरूप भी वही हुआ और सर्वरूप बनाने वाला भी। इसके बाद सर्वेश्वर भी आप ही हैं और विश्व भी आप ही हैं, संपूर्ण विश्व पर शासन करने वाले, उसके निर्माण करने वाले, पालन संहार करने वाले भी आप ही हैं और संपूर्ण विश्व रूप में भी आप ही हैं। थोड़ा भी है भगवत देह सर्वविद वृत्तम सर्वेव विष्णु, देखो जहाँ भगवान के शरीर में सारा दिखाई दे रहा उसी को कहा वो शरीर कैसा हो गया, अनेक बाहु सर्वत्र नेत्रम अनेक बाहव उजलानी वक्षाणी नेत्राणी चरित्र, अनेक हैं जो है बाहु, अनेक हैं उजल, अनेक हैं मुख, अनेक हैं नेत्र, आपकी ऐसे आप हो गए सर्वम अनेक बाहु सर्वत्र नेत्र। दुनिया में क्या हो जाएगा, क्योंकि परेशान का काम करेगा ना, तो तम अनेक बाहु सर्वत्र नेत्रम पश्यामि स्वात्मा, सर्वत्र अनंत रूपम अनंतान्य रूपाणी अस्य सर्वत्र जिसके अनंत रूप दिखाई दे अनंत रूप वो हो गया अनंत रूप तम अनंत रूपम और अनंतम अंतो अवसानम ऐसा अंत नहीं है न मध्यम मध्य नहीं है मध्य ही तो कहते हैं मध्यम नाम द्वयोर्ध्वोर्ध्वोर्ध्वयो अंतरम इसका नाम मध्य ये आदि अंत तो मध्य भी होगा अब आदि अंत नहीं हो तो मध्य क्या होगा कहां पर मतलब इसके दृष्टि से मध्य कहें जब आदि हो अंत हो जैसे आपका शरीर है तो शीर का भाग है पैर का भाग है तो मध्य बात कर सकते हैं तो जिसका आदि दिखता है जिसका अंत दिखता है तो उसका मध्य मध्य सकता है पर जब आदि ही नहीं है अंत ही नहीं है तो मध्य का इसी बात को कहते हैं कि द्वयो उद्यो अंतरम ये हो गया कौन मध्यम न पुनस्तवादी आपका आदि नहीं देखता तब जीवन के अंतम प्रत्याने न मध्यम प्रत्याने न पुनरादि आपका जो अंत नहीं देखता हूँ मध्य नहीं देखता हूँ अंत और आदि नहीं देखता हूँ हे विशेष हे विश्वरूप गीता ने थोड़ी बात की आदिशक्ति मूलभूत है आदिशक्त कहाँ आया आदिशक्त कहाँ आया पुनस्तवादी नाम न मध्यम न पुनस्तवादी आदि करते मूलम क्वेश्चन कर्म न पुनस्तवादी भाष्य में भाष्य में भी है और मूल मूल आदि शब्द का हो गया मूल भाषिकार भगवान ने आदि कर लिया ना तो मूल हो गया अंत हो गया और मध्य और मानतव न मध्यम इत्यादि प्रत्याग इत्यस्य प्रत्येक संबंध होती है सभी के साथ क्रिया जो प्रत्याग है उस प्रत्याग क्रिया का संबंध लेना चाहिए आज थोड़ा ही विश्वरूपवंतम भगवंतम भगवंतम प्रसारांतरेण प्रसन्ते ये विश्वरूप धारण किए हुए जो भगवान है उन्हीं को प्रसारांतर से देखा है उसी स्वरूप को कह रहे हैं कि दूसरा स्वरूप तो प्रसारांतर से आपको मैं देख रहा हूँ एक तरफ तो आपको देखता हूँ तो आप कैसे दिखाई देते हैं ही जो होता है शिरोभूत सिर पर जो है पहना जाता है मुकुट उसका नाम है तो इस प्रकार का जो आभूषण व्यक्ति की ऐसा आभूषण जिसने धारण करके रखा है उसका नाम हो गया की स्वाम के साथ याद किम स्वाम आपको मैं देखता तो आप जो है सिर पर इस दिन को धारण करके रखे और प्रदिनम आपको एक हाथ में देख रहा हूँ तो आप बताइए हैं तो मुझकी गदा अस्त विद्यती गति है तम आत्मे और तथा चक्रीण चक्रमत्याची की कशी तो तम चक्रीण चक्रधारी आपको देख रहा हूँ। शरीर का नाम भी मुकुट और मुकुट का नाम भी मुकुट। हाँ शरीर पानी का नाम भी जो है वह पानी और जीव का नाम भी पानी पैर का नाम भी पानी ऐसे का नाम भी मुकुट और नाम भी मुकुट क्या करें प्रदीनम चक्रियम चक्रधारी भी आपको मिलेगा और सबसे विलक्षणता यह है कि आप जैसे हैं तेजो राशि जैसे जितना भी तेज है विश्व का तो एक जगह इकट्ठा हो जाए एक जगह इकट्ठा हो जाए तेज बहुत विलक्षणता हो जाए कि जितने सब तेज हैं सब जो है वह निष्प्रभ हो जाएंगे ऐसे सारा सूर्य आदि भी निष्प्रभ हो रहे हैं आपको देखने के ऐसा लग रहा है जितनी तेजो राशि है वो जो तेजो राशि और ऐसा नहीं कि तेजो राशि जो है इन्हें तेज पुंज ऐसा नहीं जो सामने ही हमारे तेजो राशि यह तेजो राशि दिखाई दे रही है तो नेत्र का लेकर इधर कर दिया तो इधर ही तेजो राशि सब तरफ से जो है वह तेजो राशि बार बता दी थी मतलब ऐसे मैं आपको देख रहा हूं आपको देख क्या है आंख तो बंद हो जा रही है तो कैसे देख रहा है क्योंकि आंख बंद दिखाई देता है आंख बंद हो जाए क्योंकि दूर मेरी इच्छा इसको देखना जो है बड़ा कठिन नेत्र काम करने में तो मेरी अनुसमता स्वाम पर ज्ञानी जीता नलार्थक दिखे मात्र में जीता नलार्थक दिखे यदि चारों तरफ से अत्यंत प्रदीप जो अनल है यानी अग्नि और सूर्य ये चारों तरफ से प्रकट हो जाए तो उसको कैसे कहते हैं कहें वस्तुतः तो ऐसी बात है कि अब हम आपको इंद्रिय मन से परिचिन्न कर ही नहीं सकते क्या बैठे इंद्रिय मन से जैसे घटपट इत्यादि को परिचिन्न किया जाता है ऐसे आपके विषय में नहीं कह सकते कि आप ऐसे अप्रमेय ऐसे अप्रमेय स्वरूप आपको मैं देख रहा हूँ देख भी रहा हूँ और ये समझ रहा हूँ आपकी आप अकर्मी है आपको पूरा का पूरा देखा नहीं जा सकता समझा नहीं जा सकता आपका ज्ञान जो है पूरा नहीं आपकी नहीं जीतम नाम देव भूषण भाष्यकार भगवान कहते हैं ग्रीत नाम है शेर का आभूषण विशेष इसलिए कह दिया कि शीर में खाली ग्रीत ही नहीं पहना जाता और भी सिर अरे टोपी भी तो सिर में पहनी जाती है एक आभूषण है पर एक विशेष संस्थान है ग्रीत का एक विशेष सुर जो शीर में जो है राजा लोग विशेष तो उसका नाम होता है जी अब उसका जो है विशेष संस्थान होता है ऐसा मानते हैं कि टोपी तो ऐसी होती है अब ग्रीट ऐसा नहीं होता वो कितने भाग में होता है उसका स्वरूप कितने भाग इधर के भाग में तो कितने भाग बना रहता है क्योंकि सारी शोभा इसी में भाग गई। दोनों लगाना पड़ता है, दोनों लगाना पड़ता है, खुशी भी है और सीट भी है। क्या सीट पर दोनों लगाना पड़ता है, दुखी भी लगाने, सुखी भी लगाना पड़ता है और सीट भी, धोपी भी लग सकती है उसके ऊपर, सीट भी लग सकती है, धोपी भी लग सकती है और सीट भी। इसलिए वो आभूषण विशेष है। आप फोटो में देखते हैं समान क्या है, वो आपकी जगह रहता है भूषण विशेषः तद यस्यास्ति सत्कीर्ति तत्कीर्तिनम व जिसके पास उसका नाम हो गया कीर्ति शब्द बनेगा, कीर्ति शब्द बनेगा उसका जो है वो चलेगा कीर्ति कीर्तिनम कीर्तिनम कीर्तिनम तम कीर्ति तथा गदिनम गदा यदि गदी जिसके हाथ में गदा है उसका नाम है गदी, ये भी गदी शब्द बनेगा यदि रदिनो गदिन तथा चक्रिणम चक्रम अत्याशी चक्री ये भी चक्रिण शब्द है, चक्री चक्रिणो चक्रिण चक्रिणम सत्तम चक्रिणम षट तेजो राशि तेज कुंजम और तथा सर्वतोदीप्य मंत्रम सर्वतोदीप्य यज्ञास्ति सर्वतोदीप्यमान सब तरफ से एक प्रदीप्ति है जिसमें वो हो गया सर्वतोदीप्यमान तम सर्वतोदीप्यमान तम पश्यामि त्वाम कैसे आपको देख रहा हूँ दुर्निरीक्षम दुखे में निरीक्षम दुर्निरीक्षम तो बड़ी कठिनाई से जिसको देखा जा सके वो हो गया दुर्निरीक्षम तम दुर्निरीक्षम वो हो गया दुर्निरीक्षम उसको बड़ी सुखी करे दुर्निरीक्षम पश्यामी की अधिकारी भेदा अभी यदि कोई कहे इधर तो कह दिया दुर्निरीक्षी तो देखा नहीं जा सकता है इधर कह रहे पश्यामी मैं देख रहा हूं तो दोनों की सम्मति कैसे करें तो टीकाकार कहना है टीकाकार का कहना है सामान्य के लिए दुर्निरीक्ष है और भगवान किसी पर कृपा कर दे तो उसके लिए वो पश्यामी भी कर वो अर्जुन को दिव्य दृष्टि जो दिया इसलिए पश्चान दुर्निरीक्ष होने पर भी पश्चान है तो दुर्निरीक्ष पर आपने हमको दिव्य दृष्टि दी आपने कृपा किया इसलिए मैं पश्चान मैं देख रहा हूँ और ये देख रहा हूँ कि इसी रूप में देख रहा हूँ कि आपका स्वरूप दुर्निरीक्ष है देखा नहीं जाए उसी रूप में देख पूर्वतो वा पृष्ठतो वा पार्श्वतो वा न अस्ति दर्शनम किंतु सर्वत्र ऐसा नहीं कि सामने दिखा दे रहा है भगवान या आगे पीछे ऐसा नहीं वो सब तरफ से सब तरफ से उसका प्रकाशित चला हुआ है किसी को कहा समंतर सर्वत्र जीत नलार्थ जीति अनलक्ष्य आर्कस्य अनलार्थ समझे अनल हो गया कौन आदमी आर्क हो गया सूर्य ये दोनों हो गए अनलार्थो दीप्तो अनलार्थो दीप्ता नलार्थ और सूर्य और आदमी कैसे हो कि अत्यंत प्रदीप्त हो ऐसा नहीं प्रातः सारिण सूर्य या जो है वह बुझा हुआ के समान आदमी अत्यंत प्रदीप्त आदमी और अत्यंत प्रदीप्त सूर्य कयोर दीप दीप्ता नलार तयो दिव्य ऐसा जो दीप्त अनल और अर्थ की रुचि है तो उसके समान जो है किसी ही तेज है उसके समान तेज है दिव्य तव ऐसे आपको सर्वम दीप्ता नलार का दिव्य ऐसे आप हो गए दीप्ता नलार का दिव्य और तम दीप्ता नलार का दिव्य टीकाकार लिखते हैं दीप्तिमंतम दृष्टान्ते न स्पष्टे वही दीप्तिमंत का दृष्टान्त के द्वारा स्पष्ट करिए कि दीप्त अग्नि है दीप सूर्य अप्रमेयम न प्रमेयम अप्रमेयम असत्य परिच्छेद जिसका परिच्छेद जो है हो ही नहीं सकता है खाली बात करते हैं। मैं तो शुरू में देख रहा था आदमी तो वो भी अपने को उसमें देखता हूँ। हाँ अपने को भी अपने को भी देखता हूँ। भ्रम नहीं होता नहीं दे रहा हूँ जैसे जो है यशोदा ने जो है कृष्ण का मुख जब बढ़ाया तो उसमें जो है सारा विश्व भी दिखा, वृंदावन भी दिखा, यशोदा भी दिखी, कृष्ण भी दिखा, उसी के अंदर ही। और यशोदा डंडा लेकर के जो है ऐसे कृष्ण पर जो है मुक्ति खाने के लिए साधना देने के लिए पैर को उसी मुख में दिखा तो घबरा गई। तो यहाँ तो भगवान ने जिसकी दृष्टि दिया है इसीलिए वो सारा कुछ दिखाई देता है। दृष्टि में बहुत अंतर हो गया। तुमने जैसे संजय को दृष्टि दिया तो किसी के अंदर भय आया तो उसको भी देख लिया संजय, किसी के अंदर क्रोध आया तो उसको भी देख लिया संजय। और वैसे यहाँ है तो भी देख लिया। तो देखिए दूरी का कोई प्रभाव नहीं और जो है आगे के जैसे पीछे का भाग भी देख लिया। अब मन में कोई विचार आया तो उसको भी देख लिया, कोई गुप्त मंत्रणा हुई तो उसको भी देख लिया।